باندې تاسو ځای په ځای باندې سګولې ورکی چې لکه دا نقصان دي دا پرتا دا نقصان دي دا پرتا هغه انسان ستاسو بدترین دوست دی چې د دین په حواله باندې هغه تا کلې ته ورځي ښا نبی علیہ السلام فرمایي چې دوستي کوي نو تاسو کوم ګور چې دا دوستي دي چا سره کوي دا تعلق دي چا سره کوي نا کولار دي نه کانو دیندار خلکو سره دا او کنا کولار دي ناکار فاجران او بدکاران سره دا مسئلہ واضح شوا چې بای دا دین پا حوالا باندی دنی اکای ہدایت پا ہمیشہ دا پارا کوئے او دا برائن پا منبول کوئے دا دا ہر کس سر دا آہد دے ہر کس سر دا وعدہ دا دا جنڈا پا عالم ندہ اولارا دا جنڈا پا امشر پل باندی ندہ اولارا دا ہر یو انسان پا سیما باندی دا سیزونشتا چی برا یاد ساتے خبر بسی بھی دا دین پا حوالا باندی پا خبری دا ہدایت کو کوشش پا بل دا پارا کوئے اور دارنگی سبت کوئے نسیتو نشو او دا بدون پا منہ کوئے ورسره ورسره چې کوم آداب مسلط مثلا د مشران د آداب لحاظ ساتل دي مونږ نن سبا دا قصور دي چې د مشر ادب مونږ نه ساتو لحاظ او ساتنا مشر ست ویل کیږي مونږ خپل مشران آداب احترام نه کوو نو د نور مشران په ساده آداب او احترام کې کتا نن د مشر احترام کو سبا له وستا احترام کړی شي نن کته د مشر به حرمت کې دا هر څه ځان د پاره کې سبا له وستام د غالي کی جواب چې تاسو دې بیا به سوت کو سن نه کوي نن دا نمانا دا سوچ قول حسنا معنا یو دا دا چې تاسو بس کوي د مشران د آداب او دار دې سړي غټه مزره وکي رښتیا وایي ها دروونه به پرهیز کوي او بل فرض او تدبیر کستا سو بچا باندې سو حقوق وی دا حقوق د حصول لپاره چې کوشش کوي ای چې بم نرمي کوي تاسو باندې کوي چې د دې نه راځي کی کتاب زمانه سو خلا صحیح په دې ځای ما راکا یو قدم دې مخکې نه پیدا وي ستا حقوق دي دا حقوق یو مطالبه یو انداز سره دا ګورې یو سړی باندې ستایو حق دې مثلا په سیدی ورور کړی دي احسان یې ورسره کړی دي او قرض په سیدی هغه ورور کړی دي د دې قرض لپاره یو نیټه پتا شي شو کنه اغه نه کبان دی هغه مخروف سره پیسې نشته او تور ته بیا مهلت ورکای چې زه خیر به فل حال سختی نه کوم حدیث شریف کرا دی چې تاسو مر پیسې د سره در دی شي او دا دی نو څو سمر رضی په دی باندې کیریږي روزانه الله تبارک وتعالى ستاسو په عمل نامه کې د هغه پیسو روزانه سب ته صدقې ثواب دی کی پیسې په خپل ځای پاتې سب په چې کوم منډي یو کړ سب په چولې کړه دی کی کیدا سلو په پینځرا دی سلو په دارا دی تاسو به اسلام معلومي چې څوک په خلګر یاد کې لوري دې په پته نشته الله دې ټول مسلمانان بچي سود پسې په ټول منډي وو ولي سود پسې منډي وو حاصل فرمایا ته غیب راته او دا ګل بلا دین دا ښا غندل مونږ کړو نو دایي اگر سود خدای ته وو اگر سود خدای دې چې تاسو یې هغه سړی په ذمہ باندې دي او هغه غریب ادایګي نشي کولې روزانه تا ور زر روپے ور کړی ته زر روپے خیرات روزانه کوي سو خو چغاشي چې او دا بیا خدای شي معنا دار چې هغه سره تا زر روپے قرض کړی دي اغه نه دې نارو څه سمره وخت لري روزانه الله تعالی په عمل نامه کې د 1000 صدقې ثوابونه دي کی دا په کې لږه फायदा ده نو غرض دا چې ټول الناس حسنا یو دام ده که تا په چا باندې حقوق وي نو یاد ساته هغه حقوق حصول یا شریعت عملی کوي نه دا هغه کې چې تاسو د اصولې لپاره دي نرمه نه وکړ اخلي سخت نه وکړ نه اخلي په سړي سره نه دي فنت له تعالی نه سره الله تبارک وتعالى به خیر دل کنور نه ټاو نه ورکا مهلت ولا ورکا چې هغه زمانه د مالدارای په دبا نه راشي په بل نه نن سبا وای کدا ورته پیدا خوشې خو هغه لا چیږي وای دې مالا په دې زمانه به والا دا د هغه خلق لپاره نه دي کوم یو سړي چې په وخت د اغستلو لپاره کې دا دي چې دې بیا زمانه ګټا 10 پیر په ټول عمر د غسې سپیری ګرځي او چې نه اراده دا او چې دا پیسې خو دې او ضرورت لپاره اخلم الله به ما سره مدد کوي یقین ساته الله مدد کوي هغه موقع باندې باندې تبارک وتعالى سره او بیا مسله څه ده چې تاسو به مونږونه پابندې سره کوي او زکاتونه به پابندې سره ورکې زکات پور کوي خاطر زکات دا مسله اوس د مدنه بیا وکړه دا بیا وکړه یاد ساته صحیح طریقې سره یو کوم زکات نه ورکې په صحیح طریقې یو نه ورکې دا بار نه لیکل دي اغه صفه حدیث د نبی رسول الله چې کله قوم زکاتونه بند کړي خدای په خپل رحمتونو باندې دا واضح دي د پر ثبوت به یې ثبوت دي په یو کار ورکې لږ به نه ورکې کله چې ورکی مشل به نه ورکی خدا ما سره د په مونږ باندې د دې وجه ځکه حدیث نبی صلی الله علیه وسلم چې سوي دي نبی صلی الله علیه وسلم صادق الامین دي او چې کومه خبره کړې ده بالکل په خپل ځای باندې ده نو دا مسله شو دا مطالبه د دین او شوی ده او تاسو ته دا مطالبه زمونږ نه هم دا مطالبه دوی نه شوی ده او دا مطالبه زمونږ نه شوی ده الله تبارک وتعالى وی تاسو ته ډیر کم کسان داسي دي چې هغه په دې معاهدو باندې سکی وفا کوي او دا معاهدې تر سره کړې دي عهد ما کینا اکثر تاسو سری وعده شکن خلک دي ما ته وی کی د وعده دی یو ځان باندې یو ټن نوم ورځي او تاسو مې یو وعده غیده پامنی دا احکام دي چې دا عام بیا دا خصوصي او مسله دغه دې یمن نه کسان دا د حضرت اور اوس تاریخ مې ته یو ځل ویلې بیا بیا نه وای کای په دې مدینه منوره کې آباد دي دا بت پرست خلک غیر نمبر راغل بنو پر ذو بنو نذیر د شام او د نور خطونا دا اهل کتاب ده بیا مدینه منوره کې چې په دې کله آباد نو د عرب دا طریقه و ابتدا نه چې بس راغې به همیشه د دې لپاره جنگونه کېدل کلی بیا غستو کورونه بیا غستو دا راغې یو پروګرام دا غي زندگی ټول د جنگونو ده یو یو لاین باندې چې دا غي جنگونه شروع شي دي یو دشمنی شپږ شری کال چلے دی و شپږ شری کال په خپل باندې یادې چې په دې کې سمره مخلوق مړ کړي دي نو دا غي کار ده د اسلام نه مخکې دا غي ځکه کار چې بس ټول یو تر ټولو جو هو بل کې کار مدینه منوره کې دا ګډلې ورسره شوتی اهلی کتاب اوس اهلی کتاب کې یو بنو پر ځای بل بنو نذیر نو دا بنو پر ایزان دا تاڑ دا اوز کبینی والا شو او دا بنو نذیر دا ایم لاکل دا چاشو دا خزرائی دا دوا اصلی قبیلی کن پرستانو خپل میاس کی بددی جنگونو نو دا یو قبیلہ دا یہودیانو یو ڈلی سرشوا او بلا قبیلہ دا یہودیانو بلا ڈلی سرشوا دے وقت تاسو کو رہتا نا جی پا کم ملک مان لی حملے کی گی نو تاسو دے ڈر دا خبلو کو رہے چا سوک چا سر دی او سوک چا سر دی نقشی مخی تپرتی دی یواز دا دا مدینی منووری او دا اسلام نا مخی مسئلہ نوا یل ستاسو مخی تدا حل سوچتا دا غسی اگئی با ہم پری جنبی کولی یو بل طرف تا بڑھ لے کی دی توراتی اگئی تا یو حکم را لے بلشیو اگا حکم دا تورات حقی تداو چو گرہ بل میس کی بتا سی یو بل وجن اینا یو حکم داو چی اے اہل کتابو بل میس کی بتا سو جنگو نا نکوائے یو بل پا نوجن اے دا سیزونا بتا سو حرام مسلمانان کا ہم دا حکم دے چی مسلمانان یو بل سر جنگ نکی یو بل بل وجن دین حکم داو چی بازی کسان با یعنی ضرور با کمزوری دخپل اسمکونا دخپل کونونا دخپل کلونا دی با شروع نکوائے نا دا شروع نکلتم مخیو مشرانو تا پتر دا کاربان تاسو نکوائے چی بس یو ضرور تر افراشی کمزور کمزور شی دینا سوکنون کی دینا زینوں واقعی قبضی کیوں کی اور چرتا در بدری کی درم حکم داو درم حکم اغیر داو چی چرتا ہم ستاسو پدی اہلی کتابو کی دا سے کسان تاسو کنون ہے چی اگر چام ریان گرزی دری دی یا دا چا وینزی گرزی دری دی نو تاسو با پیسے ورکوئے او دا اخبر کسان چی کم اہلی کتاب دی دا بتا سو خلا سوئے دا چانا دا غلامائے دا زنزیر نا بے اوباسے دا غیر با مکمل دے اخلا سوئے دا احکام چا دو دا احکام ہم دے اہل کتاب دے احسد لوزنے دے آفز دیو یو مسئلہ داوا چی تاسو با قد و قتال خبر میں اس کے نکوئے دویم مسئلہ داوا چی تاسو با یو بل اب خطو باندے ورزائنا شرنی کا نکوئے دریم مسئلہ داوا چی تاسو بس کوئے کتاسو کی چرت غلامان مسئل تو مسئلن دا چې غلامان تر کې موجود شو وینځ بر کې راځي ته وجه وجه نتا سو په فن جمع کړي او دغه کسان په دغه غلامان آزاد وي د دې احکام ته دوی خصوصي تورات کې او ځل تر هغه مدینه منوره کې جګړه او د اوس او حضرت خپل نه کې سری تر ګورلیو د اسلام له مخې جنگونه به کول د چې جنگونه به کول نو دا چې کوم سره لاړل دي دین په میدان کې ولاړ دي نو کله به دا شو چې دا یو قبیله دا په بری باندې زور اوره شو نو دوی سره چې کوم اهلی کتاب او د دې مرکز نه کړه نو دوی به زور شو په هغه اهلی کتاب او هغه کې به مړی مکلو او دا غي به سلیم را وستو دا غي به علاقې و واسطه استاد سو سوچو ته دوه احکام په ایمال کړو چې احکام په ایمال کړو نو دا په دوه خبرې خو په ځای پرې چې مړی په کې کړی دي او کورونه کې راغستې دي درې خبره صرف کته دوی به کوم قید کړه دا مغلوب و ترس هغه نه به کسان قید کړه وستو او کسان رسوکو اغبا اهلی کتابو نبیا با دی فن جمع با چرا ازاد اکا من تخو حکم اللہ دا کرده جس کاسو کم کسان دی چا غلامانی ازاد ہوئے گئے نو بس اغیب ازاد کا بیا بورت دی نور ہوئے دا تاسو جا ازاد ہوئے لکا بیدا دا دین یوجن ازادو چا اللہ من تدا حکم کرده جس کاسو اهلی کتاب چر کسوی بندیان شی نا غبا تاسو ازاد ہوئے نا اللہ تبارک تعالی خشر می چی دا غیو حکم آغا دو چر تلالا دا غیو حکم آغا دو نور سشو باقی والے عمل نہ کرو اور تاسو دا حکم نو چې ګر خپل نس کې به جنگي ګر تاسو دا حکم نو چې ظالمانه طور سره به تاسو کې دې نور مرګ ورونه راځه نو تاسو صرف دا یو حکم منه هغه دو حکم نو په ځای باندې پریخي دي الله وي بعض احکام منه په بعض ایمان وړې وي اور بعض نه منه دا یوازې حکم محترم راغی نه دي دا څه مسله ده موږ هم د سوچو ده ما منکم شریعت سے اصولی خیری خباز احکام انگا منو اور باز احکام انگا منو دا باز اکتان دے قوم سر تخصیص کئی چی دا قوم نم قرآن منی و نم نمانی لیکن کمنت پر زان پخبر اوکتا یاد ساتین اخصان منگی امشتا یا قوم تدے نسبتنا منگی امشتا دا سوکو رہے حرام کری چیسرا دا مان دا حاصلو لنا مسلمان بندے کے بندے ننٹولی تندے دا حرام دی ننٹولی تندے دا حرام دی کاروبار دے حرام دے تو کو رچ دا سش حاصل ہے کمی طریقے سے حاصل ہے شریعت تا دی اجازت کرے کہ داتا لے جائے دین نمبر من دے خپل ملازمتونو تو کو بعض مقامات دا کی شریعت پر من پابندی ہے کہ دی کہ بتم ملازمت نہ کرے نہ من دے شراب و بختار خانوں کے ناچو دے شراب و کاروبار کو شراب غیر مسلم خلق تک دو ولی من نو کرے دے لگا چرتا دا حلال دے زمون دے نو کرے دے پارانو دیوانی من گیلے لگو دا سمر باغ اداری اگئی کی شریعت پابندے لگو لی جنو گریبا لگے ننداغی دا پارمون رشوتون اور تو آگے دارو کا منور دن نکی پابندی لگو لگو نمبر بازی منو اور بازی نمون ترین نمبر مسئلہ پا آمد کہ زمان چلتا کمزور جماعت والا خواہ کاغا زمانگا پینڈی بھی کاغا زمانگا دنہ بھی کاغا چلتا کونڈی بھی شریعت اگئی لے حق ور کردی یا نہیں دے ور کردی لیکن ما باقی لیا کا حق ورکو بل پسی پا غش نو دو زان تا دو گون قل بیل را پاسی بلتا نسبت گئی زان تا دو گورا چتا سم را احسان پا امال جو حدیث شریف کرا دی نبی علیہ السلام فرمائی چو کم یو سلید یو وارد حصو اسو کولا اغنے ور لگلا اللہ دی جنت نت دے حصہ کرتے نن من دور پا دی خیل نما سلدہ آخری بانانی ہم شرما شرمائی دو جنا یہ رجو خبس کتان سو گفتا ماتر بنا را کی رور بیا ستر کی سلید کی ولی داولا خدا ہے تانا لو تا پخبلا حصہ باندی تینا آتو پا غبا پخبلا حصہ باندی دارنگی تو کنڈا منڈا مسئلے کہ جاتا موقع را دا تاری خاون بل زیو کن زدل دوی راست مر دا تور کئی تا دا دیش ہے حصشتا دا دی خاون رو آقا پا ملی دا غیب اسا حصہ شریعت مقرر کری حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابیہ را یا رسول اللہ تنا خون وفات شو زمان دے غر را دے زمان پا مارے تولا قبضو کرا حالانچہ زمان دے خون را تولو نا دی زب اقبلے سبانا کا مال نی زمان دے دولا سو کئینا او جیسو خون دا سلشن کو لے او فلان را دے کون مارے تر زکڑے دے بخوا سڑے و پسیو لے چکل آگا قطر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوی چدا وارسان دی اتمه د مور کیږي دوه کسی د لون کیږي چې کم مال پاتشي غستاره واپس کړي د خپل حق ورک نن دا هم نو غرض دا چې موږ هم تاسو پر یاد وساتې او بیا خاص پر اسلامي درسي دغه ځای چې جی بشي ملایت برباد شریعت برباد دا د بل ځای چې یې نه دي دم دی دی چې دا د بل ځای دی هغه مخ تاسو په لور لیکل اوس نه د دې نه مخ دا چې والی شي دی نو غرض دا چې وای کله د اسلامي دغه نمبر راځي مونږ په خپل ډول راځو یاره ته وګوره ته شریعت ته ماته سره څه څه دی چې سره په شریعت کو وګوره دا خپل قانون کې ماته سره چې زه حل ته منډه وایم ولیا په ظالمانه قانون دی رشوت په بنیاد باندې ارث کا په چیلا کیږي او شریعت کو چا کل زیادې نه کوي دا مونږ د خپل خپل خبرې دی بل ځای ته بنسو کدی کې مثلي فائدې وي شریعت کی دفعہ فیصلہ کوالم او کدی کی میں فائدہ نشتا آقلا میں فائدہ دا نظر پکورے آقلا من لگا من ہم من کی داسی بھی مغرض دا چی کدی کی ساحتان دی آلی کتاب دا اللہ بیا رسط ہوئی کتاب سے بعد کتاب مانے بعد نہ مانے دا نقصان من کی مشتا اللہ دی دا نقصان زمون دا ستا سنو خوبا سی چی کم احکام دا قرآن دی باقی دی اللہ من دا ستا سلا دا عمل کولو توفیق را کی وجہ دا دی دا دنیا خصورت دا فلالا واللہ کتا دا خوری صحیح سارا کلی دا کتی دان تر قبر دوس کتا دا لوری سارا کلی صحیح سارا کلی کتی دان تر قبر دوس کتا سر تا دا کوندو ہی صحیح سارا کلی کتی دان تر قبر دوس چل تا دی کمزوری کرس نا دی پسور با دی سمتا حسی دا کتی دان تر قبر دوس کو خان بال تا ہوئی جی دا قبر نا پاسی سمرا ہی صحیح رہی سارا کلی اور آگا تا روز مکو پوری دی خورن یا بمری جور کی دا والی سر تا چی چیزا اوڑا دوس پدیبان نیو زیاد مائنی ہو رہے چتش دا کا دې هغه کار نو بیا څه کې هغه په پټه دا دې ته په کمن خاور د باندې چا کې هوتا او هم د بوج نو دې هم خاور د باندې کې نو کې نو څه فریاد وکړي انت به څه سمې به دې کړې او نبی رسول الله کومنده وای ما د تویل قران د تویل ما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذَا قَدْنَا يَا تَعْوَخْ جَا قَسْدِهُ مُنْغَا نِسَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلًا مَزْبُتَا مُحْتَمَاتْ لَكَ وَعَدَادَ بَنُونَ إِسْرَائِيلُنَا نِسَاقَ بھی لکھی گی مضبوط لوز کلکِ وَعَدِيدَ مُحْتَمَ خَبَرُ اغمَ فَدِيَ خَسْدِهُ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ دَا بَمَانَا دَ لَا تَعْبُدُونَ غَيْرَ اللَّهِ مَا سِوَادَ اللَّهِ نَا دَ بَلْشَا بَنْدَگِ بَنْكَوَئِ لَا تَعْبُدُونَ ورا ما سیوا دا الله نه بچا بندگی باندې کوي دې کی یو نقطه دا نبی سره الله بیان کړی دا دې کی شان د مسلمان باندې چې مسلمان مخه نه تیار وي منلو د حکم د باري تعالی دا نو خبري ذکر کا گویا خبر دا ترې چې دا مؤمن ما سیوا دا الله نه بچا بندگی نه کوي په دوستا سنو کويږي دا د مسلمانۍ ځان لختي کیږي دا خیر خودم را خو یاد ساتي چې دا په معنا دا تعبدو چې دا ټکه ده بعد مرگری ویتا کانے مانے ہوتا ہے کہ کانے مانے بخود کمشتا کانا اشتا کانا تولی مانے اشتا کانا لا تابدونا تا سبا بندگی نہ کوئے ان اللہ غیر دا اللہ تعالی نا تا بچہ بندگی بنا کوئے ذات اور صفات کی بدا اللہ پر سوک شریک نہیں سائے لکو فردان آتان دی ان اللہی نا تخلوق در دو تحقیق دیر شوئے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا واحسنوا بالوالدين احسانا اور تاسو د مور او پلار سره احسان کوئ برن بهما تاسو سره احسان کوئ واعتن عليهما او تاسو مهرباني شفقت لطف دا کوئ مور او پلار سره احسان کوئ لطف دې کوئ مهرباني کې کوئ شفقت دې کوئ ها او کله چې کوم ضرورت وي تاسو ته برابر خبر ادا کړه مور او پلار داسران یو کوم مسلمانان وي بیا نه کار یو کو پلان دار وي د مور او پلار حقوق ته ورتاوه دا نشته اڅنه کوي یو په کور او باندې وګوره چې بس مونږ ته خبر شي یاله نشه نه انا دا باندې څه حقوق شته خو دلته څه حقوق دی نه او تاسو څنګه دا دی سره مختصر ذکر کړ چې تربيت عجیب انداز ته تاسو ته یاد کینا چې څنګه الله تبارک وتعالى تربيت کوي نو تاسو د والدینو تربيت ته وګوره چې دې تربيت پر خپل بچو کوي نو وګوره څنګه کوي په عالم اسباب کې ستاسو وجود لپاره سبب ظاهري سو اور په لاره کې پیدا کوم چې الله دې سبب ظاهري او رسول دي والدین دی نو دا دینا لوی نعمت شتا دا نکا یو سالے شمار دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ ناس تے مطاق آنا کازینا چاپی رچی دیکھ دو آپ یو سڑیو اٹھو پرائی آخر اٹھو پرائی تو سرے خیر تواف کئی یعنی کدا تو پرائی تا لگر دائی بھی دیکھے میں مور دا تواف کم اور دا دی پا ماوانے حقوق دی آقا حقوق تے ادا کم اغه حقوق یې او په الله کې یو څه څه ته ټول ځان ورکی دا یو حرکت چې دې در لکم درکړې ده په نفس کې کدا څو به وچاتې رکی کدا یو حرکت حق پر خدمت نه ده البته یو شیشته مور او پلار مفروض دي قرضونه دي په حدیث کې خدا راضي چې غلام اور دین صحیح کنا اته مثال